Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bulunduğun yerden biraz özel muhabirlik yapmanı rica etsek senden. Londra'da nasıl yaşandı bu olağanüstü sıcak dalgası? Bilgi verir misin biraz? Evet, spordan önce öyle yapalım. Doğru, çünkü bu haftanın olayıydı. Bu hafta başında pazartesi salı günleri İngiltere'de, özellikle Londra'nın bulunduğu Güneydoğu İngiltere'de sıcaklıklar işte 38-39,4'e kadar çıktı. Yani hiç burası için alışılmadık rekor sıcaklıklar. Yani Türkiye'nin güneyinde, güneydoğusunda yaşayanlar, orada tatile gidenler sıklıkla, yani her sene daha doğrusu 40'ları çok rahat görmüşlerdir. Hatta çok daha yüksek dereceler var ama dediğim gibi Britanya'da için pek normal değil. 40'ı da aştı bir yerde ve galiba Surrey'de, yani ki Londra'nın hemen güneyindeki il, vilayet diyebiliriz, yani çok dibi işte Londra'nın. İşte bir 39-40 galiba, işte öyle bir şey ölçüldü yani. Britanya tarihinde, ölçülen tarihinde rastlandık şeyler değil. Ya buradaki sorun şu. Bu böyle dereceler hiç olmadığı için, yani 32-33 bile çok yüksek burası için. İşte herkes deniz kenarlarındaki yerlere hücum eder falan hafta sonuna geldiğinde. 38-39 olduğunda çok olağanüstü bir durum. Mesela birçok ilkokul zaten okulların son haftasıydı. Devlet okullarının birçok ilkokul tatil edildi. Ortaokullar devam etti ama ilkokullarda ders yapılmadı o son iki gün bildiğim kadarıyla. Belki çarşamba bir güne gitmişlerdir onun ardından. Sokağa çıkmak bile gerçekten güçtü. Böyle bir fırın etkisi olduğunu anlatmak lazım. Yani burada çünkü yaşayınca şeye biraz alışıyorsunuz yani. O 20-22 dereceler, benim de sevdiğim dereceler. Bir 38'de gerçekten bir fırın etkisi var. Yani hem tepede güneş ve havanın o durgunluğu, ağır. Evet, sıcaklığı. Kuşun gibi yani, ağır. Sokakta bir şey yapmanızı engelliyor öyle. Ben işte çok yakındaki, hani bir bakayım markete gideyim dedim, yani pek sokakta kimsenin olmadığını, otomobil bile, araç bile olmadığını fark ettim o an. Zaten dediğim gibi bu derecelere alışık olmadığı için Londra ve Britanyalılar, böyle bir donanım da yok. Mesela daha önceki yıllarda da hatırlıyorduk, böyle bir 28-30 oldu ama bize yakın küçük bir market var. Orada bazı vitrinleri kapatıyorlar. Çünkü dolaplar ona göre şeyli değil, ayarlanmış değil. Ürünleri muhafaza edemiyor mesela ve o ürünleri satmıyorlar. Belli sıcaklıklarda. Altyapı sisteminin de buna hazırlıklı olmadığı bariz bir şekilde ortada. Yani dünyada çünkü 40 dereceyle yaşayan birçok ülke var ama Londra'da pistler eriyor, işte tren rayları bozuluyor vesaire. Tabii buna göre yapılmamış çünkü, evet. Hatta ya bizim bulunduğumuz bölgenin tren, yani hatlarını, daha doğrusu trenlerini işleten Southwest Railways bir e-mail attı. Pazar ya da cumartesiydi. İşte dedi, seferlerimiz yavaşlayacak. Bir sürü aksam olur. Mecbur değilsiniz trene binmeyin pazartesi ve salı günleri diye. Yani daha az tren geçtiğini de, çok uzak değil çünkü tren yolu bizden herhalde bir işte 150 metre uzaklıkta, duyabildim açıkçası. Onlar da aksamış. Ya dediğim gibi tüm, yani şey, daha uzağa gitmedim bizim mahalleden ama yani mahallede bile bunu sezmek mümkündü. Elektrikle ilgili de uyarı yapıldı. Bizde bir hani kesinti aksamı olmadı ama işte Londra'daki tren garlarından King's Cross'ta yanılmıyorsam bir de bir garda da bu elektrik hatlarındaki erime, bozulma falan sebebiyle hiçbir sefer yapılmamış mesela. Hiç tren seferleri. Yani Londra'da 17 tren garı var. İşte iki büyük alanında seferler de aksamış. Tamamen yani buna alışık olmayan bir coğrafyanın yaşadığı sorunlar. Yani bu sene belki iki günde kalacağız. Seneye bunun 3-4 gün olmayacağına dair bir herhalde garanti yok elimizde. Ya da sonraki senelerde daha fazla gün olmayacağına dair. Yani aksine çok artacağına dair epey bilimsel makale sık sık yayınlanmaya ve artarak yayınlanmaya başladı. Biz işte naçizane takip etmeye çalışıyoruz bunu yıllardan beri giderek artan sayıda. Ama bunun spora olan etkilerini de tabii konuşmamızda çok büyük yarar var. Yani başta Fransa turu değil mi? Yani aslında yıllar içinde çok konuştuk işte kış sporlarına olumsuz etkisi. Zaten çok kısıtlı sayıda ülkede yerde yapılabilen kış sporlarındaki özellikle kayak tesislerinin şimdi yani kapalı alanda yapılan kış sporu da var. Hani buz sporlu da mesela bir kapalı işte pistte yapılıyor ama açık havada yapılan ve kara muhtaç kış sporları var. Alp disiplini kayak, kuzey disiplini kayak diye. İşte ne yaptılar Pekin Olimpiyatlarında? Yapay karla bu işi götürmeye çalıştılar bu işin başında. Yani işte herhalde binlerce, on binlerce ton yapay kar bastılar orada. O şeyler, yarışmalar yapılabilsin diye. Yani kış sporlarının ne kadar risk altında olduğu ortada zaten uzun yıllardan beri. Herhalde en çok etkilenecek spor dallarından biri olacak. Ama şimdi biraz sonra Fransa turunu da konuşacağız. Mesela bisiklet açık havada yapılan bir spor dalı ve genelde büyük turlar işte Mayıs ile Eylül arasında yapılıyor. Ve Avrupa'da yapılıyor. Hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu aylarda. Bunun ortancısı da Fransa turu. Fransa turunun yapıldığı ay Temmuz ayı. Yani gerçekten hava sıcaklıklarının Fransa'da en yüksek. Fransa ve çevre ülkelerde en yüksek olduğu herhalde işte iki aydan biri. Yani o 40-50 günün içerisinde muhtemelen Fransa turu yer alıyor. Belki ya evet, böyle Survivor gibi bir şey olsa gerek yani bu sıcakta. Zaten çok zor. Yani bu büyük tur denen 3 büyük tur işte bisiklette İtalya, Fransa ve İspanya bisiklet turu 3 hafta sürüyor. Zaten çok insani değil. O yüzden belki de doping'e bu kadar zamanda bulaşmıştı bisiklet. Tarihinde hiç işte kalp krizi vesaire gibi ölümlere sebep olmuş mu? Var ama orada doping etkisi de var. Yani doping, sıcak hava vesaire birleşince 1967'de Britanyalı Tom Simpson'ın yarış sırasında yere düşüp ölmesi var. Yani kurtaramıyorlar orada. Düştüğü yerde ölüyor. Çünkü işte çok yüksek miktarda doping almış. O korkunç sıcak havayla birleşince de kalbi duruyor orada. Bu 55 yıl önce oluyor. 1967. Vantu Dağı'nda. Onun dışında kazalar dışında böyle bir ölüm ben ya Fransa turunda hatırlamadım. Onun dışında belki vardır ayrıca da. 2300 hatırlarsınız bu Avrupa'da korkunç bir kavurucu sıcak hava dalgası olmuştu. İşte on binlerce kişi evlerinde susuzluktan falan öldüler Fransa'da özellikle. O yılki Fransa turunda mesela asfaltlar falan erimişti 2003'te. Hatta o yüzden kazalar oldu mesela yani. O bisikletçi tahmin edemedi. Bir yokuşta iniyor. Meğerse orada asfalt yumuşamış. Tekerleği ona girdi. Düştü, kolunu kırdı falan işte. O tip olaylar olmuştu 2003'te. Bu yıl yani bu hafta Fransa turunun bu son haftasında bu sebeple bir kaza oldu mu hatırlamıyorum. Yani bir iki kaza oldu ama hatta dün bile oldu. Birazdan bahsedeceğim. Ama sanki bu asfalt elbisesi falan değil. Ancak çok sıcak hava sebebiyle mesela Fransa turunda şey vardır, elenme süresi vardır. Yani birincinin süresinden %20 daha fazla sürede bitirirseniz elenirsiniz turdan. Her gün yarışamazsınız artık. İşte o süreyi arttırdılar mesela 1-2 gün. Yani çok sıcak hava sebebiyle o %25 mi ne yaptılar onu? Arttırdılar. Yani 1-2 günlük öyle bir uygulama yaptılar. Ama yani şeyi hissetmek mümkün. Bisikletçilerin meşrubat ya da işte enerji içeceği falan tüketimlerinden onu hissetmek mümkündü yani şey yaparken, turu takip ederken. Evet, ben adını hatırlamıyorum ama hatırlayamadım şimdi. Fransa'da tura katılan bisikletçilerden biri açıkça söylemiş. Yani piknik falan değildi. Dünyanın hiç böyle şeyle karşılaşmadım. Eziyetti demiş. Yani çok büyük bir işkenceydi falan demiş yarışmacılardan birisi. Yani belki işte kademe kademe gidiyoruz tabii. 10 yıl, 20 yıl sonra belki büyük turları mesela kısaltmak gerekecek. Değil mi? Yani klasik 3 hafta yapılıyor. Denecek ki işte bunu biz 2 hafta yapıyoruz ve arada aslında dinlenme günleri var. Yani 3 hafta dedim ben. 20 mesela bu seneki Fransa turu 24 gün, arada 3 gün dinlenme ya da transfer günü vardı. Yani 24 gün 21'inde yarıştılar. İşte belki 2040'ta göreceğiz ki yani 3 hafta olmuyor bu. Sporcu sağlığı için uygun değil. Biz bunu işte 16 güne indiriyoruz. Arada 2 gün dinleme, 14 gün yarışacaklar falan. Belki de böyle bir şeye dönüşecek yani. Şimdiden kestirmek zor bunu. Çünkü ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın, bu uç iklim koşullarına, uç sıcaklıklara uyum sağlamak yine de mümkün olmayabilir gerçekten. Evet, yani Guardian'da çıkmıştı yanılmıyorsam yazı. Çok büyük sıkıntılar çekmişler. Ha, şimdi hatırladım. Mikael Şerel diye bir bisikletçi. Bayağı ben hiç bisiklete bindim bineli pedalı basarken böyle bir şeyle rastlamadım. Hiç piknik gibi değildi doğrusu demiş. Zaten hani çok zorlu her şartta. Evet, böyle evet. Bir dediğim gibi uç sıcak, olağanüstü sıcaklıklarda da tam bir de yani bu Avrupa'da sıcaklıkların en yükseldiği hafta, onlar bir de Güney Fransa'dalar yani. Pireneler'de yarışıyorlar. Hani belki o sırada Alpler'de olsalar bir parça fark eder yine sıcak ama belki biraz daha fark eder. Muhtemelen Fransa'nın güneyi tabii daha da herhalde güneydoğusu daha fazla etkilendi. İklim krizi, bisiklet turu yapsınlar bir tane. Orman yangınlarının içerisinden, işte kurumuş göllerin oradan etrafından falan böyle bir. İyice engelli hale gelsin yani. Evet. Peki turun kendisine de bakalım isterseniz. Evet, lütfen. Artık bitirmek üzereyiz yani. 3 haftanın sonuna geldik. Yani turun genel klasman şampiyonu belli oldu gibi. Dünkü önemli data bundan sonra. Yani sarı mayıyı yaklaşık 10 gündür sırtına taşıyan Danimarkalı, 25 yaşındaki Danimarkalı Jonas Vingegaard. Dün de belki belirleyici artık etabı, kader etabını kazandı. Lourdes Otakam etabını, Otakam'ın zirvesine İlk ulaşan bisikletçi oldu. En yakın rakibi ve son ikisinin şampiyonu Sloven Tadej Pogačar'la farkı 1 dakika 6 saniye daha açtı ve son 3 etaba girerken artık dediğim gibi yani kaza hariç, büyük çok olağanüstü durum hariç şampiyonluğu garantilemiş gibi. Bu ikili geçen sene çekişmişlerdi aslında. Çünkü Pogačar bu bisiklet dünyasının böyle genç deası gibi görülüyor tabii. Yani ilk iki katıldığı Fransa turunda şampiyon oldu. 2020'de ve geçen yıl. Bu sene de üçüncüyü ardına eklemesi bekleniyordu ama işte her zaman bir daha iyi bir rakip çıkabiliyor tabii. Yani üç haftalık turda. Yani bir kötü gün, hatta bir bile demeyelim, böyle çeyrek bir kötü gün geçiriyorsunuz. Birden işler değişebiliyor. 10 gün önceki etapta Pogačar çok iyi bir gün geçirmedi o gün 12. etapta ve Vingegaard'a 2 dakika 22 saniye kaybetti ve sonraki etaplarda da onu kapatması mümkün olmadı gerçekten. Bir türlü yani yaptığı hiç ciddi atakta Danimarkalı Vingegaard'ı zorlamayı başaramadı. Dün işte son artık şansıydı belki, 4 tırmanış kapısının olduğu çok zorlu bir etaptı. Birkaç kere denedi. Yine de başaramadı. Bu arada çok ilginç bir şey oldu. Üçüncü tırmanış kapısı Spandel'de o. Tırmanlar. Zorlu bir iniş var sonra. Zaman zaman inişler tabii yolun durumuna göre bazen geniş oluyor. İniş o yamaçtaki yollar. Bazen dar oluyor. Dün böyle daha dar, tehlikeli bir inişin olduğu bir bölümü vardı yarışın. Son tırmanış kapısından önce. Ve orada önce Jonas Vingegaard böyle bir herhalde bir yanlış bir hareket yaptı. Ve bunu fırsat bilen Pogačar atak yaptı orada. Böyle birkaç saniye fark açtı gibi, sonra tabii yakaladı Vingegaard. Yani tırmanışı iniş sırasında. Sonra o herhalde ona bir aradan 2 dakika geçti. Bir de gördük ki Pogačar böyle baldırında bir yara var falan. Meğerse O bir hata yapmış virajda ve toparlamaya çalışırken düştü bir de üzerine. Ama Vingegaard atak yapmak yerine, çünkü bir 6-7 saniye açılmıştı herhalde farkları, o toparın kalkıp tekrar bisikletine binene kadar, onu beklemeyi tercih etti. Yani hiç orada farkı açmayı düşünmedi. Belki biraz liderliğin verdiği moral yetti. Yani genel klasman, genel tasnifte birinci olmanın, zaman farkıyla önde olmanın verdiği moral de olabilir. Bekledi. Sonra Pogačar teşekkür etti. Böyle el ele bir anları var. Yarış sonrası zaten tüm herhalde dünyaya servis edilen bir numara fotoğraf oldu. Hani bir centilmenlik karesi olarak. Rekabetin içinde bir anda dostum. Sonra Vingegaard tabi dediğin gibi kazanıp liderliğini pekiştirdi. Herhalde son tırmanışın 5 kilometresinde, 5 kilometre kadar bitimine atak yaptı ve işte bir dakikadan fazla bir fark daha yarattı orada. Yarış sonunda da onu ilk tebrik edenlerden biri Pogačar oldu. Gitti sarıldı ve sonra yaptığı ilk röportajda demiş yani bugün benden iyiydi. Yapacak bir şey yok. Kabul etmek lazım diye. Hani o da turu kaybettiğini, dün kesinlikle kaybettiğini artık kabullenmiş durumda. Ama biri 23, biri 26 yaşında iki sporcunun çok centilmen bir şekilde yarıştığında bir yandan vurgulamamız lazım. Çünkü iki taraf arasında da büyük bir çekişme var gerçekten. Peki Alp, bir de şeyi sorayım. Bu Fransa turunda genellikle böyle özellikle bitişe doğru yerlerde çok kalabalıkların yol kenarından karşıladıkları görülüyor. Bu sıcaklarda binan etkilenen oldu mu? Etkilendi mi yani katılımcıların şeyi? Daha az var mı yok mu diye soruyorsanız, evet. Mesela geçen hafta bu efsanevi Alp Güez tırmanışı vardır. Dünyada herhalde bir spor etkinliğinde en çok kişinin olduğu etaplar mesela Alp Güez tırmanışı olur. Evet. Yani ben önceki seneden hatırlıyorum. Etapın tümünde değil. Sadece o Alp Güez zirvesine tırmanışta mesela 1 milyon kişi toplanmıştı. Herhalde bundan işte 15-20 sene önce. 1 milyon kişi. Evet, tabii ya Fransa turunu izlemenin, yol kenarı izlemenin bedava olduğunu hatırlatalım. Yani diğer spor etkinliklerine benzemiyor. Yani bilet falan gerek yok. Orada zamana ve kendi emeğinize gerek var. Çünkü sabahın çok erken saatlerinde oraya gideceksiniz. Yani bir şekilde işte arabanızla mı karavanınızla mı neyle gidiyorsanız. Çünkü yol kapanıyor sonra. Orada saatlerce bekleyeceksiniz. Artık içeceğinizle, şezlongunuzla neyse neyiniz varsa. Sporcular geçtikten sonra da hemen açılmıyor yol. Onu göze alacaksınız. Ama göze alırsanız bedava, dediğim gibi yani bir bileti falan yok. 1 milyon kişinin toplandığı yıllar olmuştu. Bu yılki Alp Güez'e tabii de çok kalabalıktı mesela. Sıcaklığın en yüksek olduğu günler değil ama herhalde yani yüz binlerce kişi vardı o gün. Hem o etabın şöhretini, tırmanışın şöhretinden hem de tabii bu çekişmeden dolayı. Dün de zirvenin sonuna doğru tabii o İspanya sınırına yakın yerler yani bu Otakam zirvesi. Bas bölgesinin tamam komşusu. Yani özellikle Basklar, İspanyollar çoktu. Ama çok tırmanılan bir zirve değil. Hani onu daha öncekilerle kıyaslayamıyorum. Muhtemelen soğuk içeceklerini tedarik edip yine on binlerce kişi oraya konuşlanmıştır herhalde diye düşünüyorum. Ama bir kıyaslama yapmak mümkün değil. Çünkü hani bu dediğim gibi bir futbol olarak bir Amerikan futbolu işte neyse falan gibi bir bilet satılan bir sabit alanda yapılan bir spor etkinliği değil. O yüzden ölçmek çok kolay değil. Bir şey de görmedim hani seyircilerden şunlar fenalaştı taşındı. Çünkü orada öyle bir sıkıntı olur. Birisine bir şey olsa dediğim gibi yol evet, saatleri müdahale etmek imkansız. Evet. Ancak helikopterle olur tabii. Yani hani çok çok ciddi bir şey olsa muhtemelen zirve yakın noktalarda tabii tıp ekibi, doktor falan vardır. Hani bisikletçiler varmadan önce onlar müdahale edebilirler bir şey söylense. Ama daha ciddi bir sorun da ancak helikopterle müdahale lazım oraya falan. Yani öyle bir şey olabilir. Nihayetinde dediğim gibi son 3 etap var. Bunlar yani bugün 100 etap var. Yarın bir kısa saate karşı ve sonuncu gün Şanzelize'de biten Paris etibi var. Onlarda genel klasmanda bir değişiklik olması pek rastlanan bir durum değil. Ancak dediğim gibi kaza hali falan olması lazım. Aradaki 3 dakika 26 saniyelik farkın Danimarkalı Vingegaard'la Slaven Pogačar arasındaki farkın da pek kapanması mümkün değil. Yani daha önce görülmüş bir durum değil. Öyle hani kısa bir saate karşı etapta bu fark kapanması. Yani 26 yıl sonra bir Danimarkalı kazanacak. Bu yılda zaten tur Danimarka'da başlamıştı. 3 etap Danimarka topraklarında yapıldı. Çok Fransa turunun sık uyguladığı bir uygulama. Yani komşu hatta çevre ülkelerde sık sık turun başladığını görüyoruz. Geçen 30 yılda çok yaygınlaştı bu uygulama. Tabii bunun parasını alıyorlar. Yüksek meblağını turun organizatörü. Demek Danimarka'da başlaması da bir Danimarkalı yarayacak. Şöyle gözüküyor. Bu ikinin sonraki senelerde çekiştiğini bol bol göreceğiz. Fransa turunu burada noktalayalım. Bir 3-4 dakikayla Dünya Atletizm Şampiyonası'na ayrılalım isterseniz. Çünkü tam onun da ortasındayız. Türkiye biraz ters saatlerde oluyor. Çünkü ABD'nin batısında Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenleniyor Dünya Atletizm Şampiyonası. İlk defa ABD'de düzenleniyor bu arada. Hani olimpiyatlar elbette çok kez yapılmıştır ama Dünya Atletizm Şampiyonası hiç ABD'de yapılmamıştı bugüne kadar. Ve bu Eugene'de atletizm Grand Prix'leri yapılır. Yıllarca yapılmıştır. Oradaki sırf bu dünya şampiyonası için işte Nike'ın da merkezi orası. 270 milyon dolar verip bütün pisti yenilediler. Yani pisti derken bütün tesisi baştan aşağı yenilediler. Tribün eklediler falan. Böyle bir başka bir hale soktular. Fena bir şampiyon olmuyor. Yani bu saatlerin biçimsizliği haricinde Avrupa için fena değil. İşte Türkiye'de finallerin mesela son gün finallerinin sonu Türkiye saatiyle saat 4 ile 6 arasındaki biçimsiz bir saate geliyor. Doğrusu yani sonradan bazen özet izlemek falan lazım. İngiltere için daha da biçimsiz işte bizim saatte 2'ye 3'e falan geliyor. Uyanabilirsem bazen son 1-2 finale bakıyorum ya da sonradan izliyorum. Sabah kalkınca hani BBC'nin öyle artıları var tabii. Hani kaçırdığınız bir şeyi 1-2 saat sonra web sitesindeki player'dan izleme şansınız var. Bugün de tam muazzam bir gündü gerçekten. Daha doğrusu dün ABD saatiyle 200 metre kadınlar ve erkeklerde finaller vardı. Bu yeni pistin de sayesinde özellikle sürat koşullarında çok iyi denizler olması bekleniyordu şampiyon olmadan. Öyle de oldu. Hani dünya rekoru tabii çok zor. Kadınlarda bu doping kontrolü öncesinden kalma hala rekorlar var malum. Erkeklerde de 100 ve 200 metre rekorları efsanevi Jamaikalı atlet Hüseyin Bolt'a ait. Hani bir süre daha hatta uzun bir süre daha onların pek kırıldığını göremeyeceğiz muhtemelen ama yaklaşanlar oldu. 200 metre erkeklerde 3 Amerikalı 1-2-3 oldu bugün. Ve Noah Lyles kazanırken 19-31 ile hem ABD rekorunu kırdı 26 yıl sonra hem de gelmiş geçmiş en iyi 3. derecesini koştu tarihi. Yani iki vatandaşının önünde farkı açarak finişe doğru gitti. Yani ben 19-30-40'larda bir derece bekliyordum. Bu benim de tahminin ötesine geçti. Yani 19-31 gerçekten muazzam bir derece. Hani biraz kendisini sıkıştıran birisi olsa o 19-18'lik, 19 saniye 18'lik dünya rekoruna daha da yaklaşır mıydım? Belki biraz da ama işte o şu an insanoğlunun limiti bir gözüküyor zaten. Yine de böyle bir potansiyel olduğunu gösterdi. Belki hani bu senenin sezonun devamındaki yarışta pist hava koşullarına bağlı olarak bir rekoru belki bir kez daha zorlayabilir. Kadınlarda ise buna karşılık Jamaika'ya ne zaman sona eriyor Alp? Pazar günü. Yani geçen cuma başladı. Evet. Pazar günü bitecek. Yani daha böyle kompakt günlük bir program var. Çok uzun değil. Hatta bu ilk günlerden sonra sabah seansı da yok. Oranın saatiyle. Akşam seansı var. Böyle 2,5 saatte bitiriyorlar. Yani her gün daha az yarış. Toplam gün sayısı daha fazla olmasına rağmen her gün daha az yarış. Böyle işte bir atma, bir atlama, 3 koşu finaliyle falan tamamlanıyor gün. Kadınlar 200 metrede ise erkeklerin tersini Jamaika üstünlüğü devam ediyor. Yani Bolt sonrası Jamaikalı erkekler yok oldular ama Jamaikalı kadınlar üstünlüğü sürdürüyorlar. Orada da Sherika Jackson aslında 400 metreden daha 100 ve 200 metreye inen son 2 yılda çok başarılı bir atlet. O da 21.45 ile tarihinin ikinci derecesini koştu. dünya rekoruna sahnenin %11'i kadar yaklaştı ve ilk kez dünya şampiyonu oldum. Vatandaşı Shelley-Ann Fraser Pryce'ın önünde. Shelley-Ann Fraser Pryce'ı belki bu ilginç renkli peruklu millere görüyorsunuzdur. Her yarışa ayrı bir perukla çıkıyor. Yani o çantasından getirdiği farklı peruklarla yarışıyor. O 100 metreyi kazanmıştı. 200 metrede de bir bronz madalya ekledi, gümüş madalya ekledi yanına. Yani erkek Jamaikalılar ortada pek yoklar ama kadınlar 100 metredeki üçlemeden sonra 200 metrede de altın gümüş çıkarmayı başardılar. Orada Amerikalıların madalyası yok. Yani erkeklerde surat kuşları Amerikalılarda, kadınlarda ise Jamaikalılarda, böyle bir paylaşım oldu onların arasında. Genel madalya sıralamasında da işte ev sahibi olmanın avantajıyla ABD farklı şekilde önde, yani sadece surat koşularını değil, işte atmalarda, diğer yarışlarda da madalyaları toplamayı sürdürüyorlar. Pazar günü bitecek şampiyonun sonunda da herhalde onları zirvede göreceğiz. Son bir not, yani yine bu madalya sıralamasına bakarken Avrupa'da atletizmin neredeyse öldüğünü artık söylemek mümkün. Yani ben çocukken ilk bu işe merak sardığımda ABD elbette iyiydi ama atletizmin diğer iki dev ülkesi Sovyetler Birliği ve Doğu Almanya'ydı. Artık olmayan iki ülke. Ama Federal Almanya'da fena değildi. Yine Britanya'da iyiydi falan. Şimdi bunlar tamamen devreden çıkmış durumda. Yani bu iki ülke zaten yok dediğin gibi. Birleşik Almanya tamamen ağırlığını kaybetti ve işte bir tek Büyük Britanya biraz direniyor. İşte Rusya'nın da ülke olarak ceza almasıyla beraber falan, yani meydan şey kaldı işte. Doğu Afrikalılar, Karayipliler ve ABD'ye kalmış durumda. Evet. Peki, bugün böylece bitiriyoruz. Öyle yapalım. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.